إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا عزیزان گرامی ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہے لاکھوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہر مسلمان کو یہ یقین کر لینا چاہیے اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اس کائنات میں نظام اور انصرام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کائنات کی بادشاہت اس رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور جو بھی انسان اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو للکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حد تک اس کو برداشت کرتے ہیں لیکن جب وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو الارمنگ کے طور پر کچھ چیزیں دکھاتے ہیں اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہستی سے اس کا صفایا کر دیتے ہیں یہ جو ہم آفات دیکھ رہے ہیں زلزلوں کی صورت میں ہیں سیلابوں کی صورت میں ہیں دیگر جو ہے قحط کی صورت میں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ الارمنگ سسٹم ہے تنبیہ کرنے کا سسٹم ہے جیسا کہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا کہ ہم اپنی نشانیاں اگر بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد ڈرانا ہوتا ہے تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ راست کی طرف آ جائے کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انفرادی ہوتی ہیں وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ اجتماعی غلطیاں خطرناک ہوتی ہیں کہ پوری کی پوری قوم ایک ڈگر پر چل پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا جو ہے سہرا اپنے سر سجانے کی کوشش کرے آج ہم دیکھتے ہیں ایک دو پوائنٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ہم انفرادی غلطیوں میں تو ملوث ہیں ہی لیکن بحیثیت قوم ہم کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے اور مسلمان معاشرے کے لیے بڑی خطرناک حیثیت رکھتی ہے سب سے پہلی غلطی جو ہماری عوام بھی کرتی ہے اور ہمارے مقتدر لوگ بھی کرتے ہیں وہ یہ کہ زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں کہ ان آفات کا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں یہ بہت بڑا لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آفات آتی ہے انسان کے بس میں اس کے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں یہ شیطان دل میں القاء کرتا ہے کہ یہ کلمات کہو تاکہ اللہ کی غیرت کو مزید جوش آئے کہ تم اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو. یہ باتیں تو اتنی خطرناک باتیں ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جو مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے, اللہ سے کوئی چیز مانگ لیتے تھے تو اللہ روکتا نہیں تھا, دے دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا عظیم درجہ دے رکھا تھا. یہ باتیں تو ان انبیاء نے نہیں کہی کہ جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے اعزاز سے نوازا ہوا تھا. آپ مثالیں دیکھ لیجئے قرآن مجید میں. ایک دو نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا, ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا, کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا جو دوسرے کنارے پہ تھا کہ بیٹا طوفان آ گیا ہے, میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو بیٹے کا اعتماد مادی چیزوں پر تھا, جیسا کہ ہم آج کل ہر دوسری زبان سے لفظ سنتے ہیں نا کہ ہمارے گھر اگر مضبوط ہوں, بلڈنگیں مضبوط ہوں تو ہم ان آفات سے بچ سکتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو مشرک تھا اس کا نظریہ بھی کچھ اس طرح تھا, کہنے لگا سآوی الى جبل یعصمنی من الماء, کہ میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا, پہاڑ بڑا مضبوط ہوتا ہے, اس پر چڑھ جاؤں گا, وہاں تک تو پانی نہیں پہنچ سکتا. سآوی الى جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے اور سیلاب سے بچا لے گا. تو نوح علیہ السلام جو اللہ کی معرفت رکھتے تھے کیا فرمانے لگے, فرمانے لگے کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے فیصلے سے آج کوئی نہیں بچا سکتا, الا من رحم, اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے. تو اس سے درس اور سبق یہ ملتا ہے کہ اگر بچنا ہے تو اللہ سے رحم کا سوال کرو کہ اللہ ہم پر رحم فرماؤ. اللہ ہم گناہگار ہیں, ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں, اجتماعی غلطیاں ہوئی ہیں, انفرادی غلطیاں ہوئی ہیں, تو ان پر پردہ ڈال اور ان آفات کو ہم سے دور کر. جیسا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ, اللہ کے فیصلے سے آج کوئی نہیں بچا سکتا, الا من رحم, اگر کوئی بچ سکتا ہے تو وہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم کرے. تو وہی بیٹا جس نے مادی وسائل پر اعتماد کیا تھا, اللہ نے فرمایا حال بینہم الموج, باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی لہریں حائل ہو گئیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اصبح من المغرقین, غرق ہونے والوں کی فہرست میں اس کا نام بھی آ گیا. دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے, ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا عظیم درجہ ہے اللہ کے ہاں. تمام انبیاء کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر کے رہو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, دو پیغام لے کر آئے. ایک تو پیغام ان کو اولاد کی بشارت دینے آئے, دوسرا پیغام جو ہے وہ قوم لوط کو غرق کرنے اور ان کو تباہ کرنے کا لے کے آئے کہ ہم قوم لوط کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلما ذهب عن ابراہیم الرعب, کہ ابراہیم علیہ السلام کا جب خوف جاتا رہا, وجاءت البشرى, اور ہماری بشارت انہوں نے سن لی, تو کیا کرنے لگے, یجادلنا فی قوم لوط, ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگے کہ اللہ اس عذاب کو ان سے ٹال دے, کیونکہ انبیاء سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کی سختی کتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اتنے وہ نافرمان تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نرم دل تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یجادلنا فی قوم لوط, قوم لوط سے متعلق مجھ سے جھگڑنے لگا. تو کیا ہوا, کیا وہ عذاب ٹل گیا؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن هذا, اے ابراہیم علیہ السلام اس بات کو دل سے نکال دو, اس بات کو زبان پہ بتلاؤ. انہ قد جاء امر ربک, تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ, ان کے اوپر اب یہ عذاب آ کر رہے گا, یہ ٹلنے والا نہیں. عربی زبان جو جانتے ہیں دو تین تاکید کے سیگے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے, اِنَّا کا سیگا استعمال کیا. اِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ, کہ بے شک تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. وَإِنَّهُمْ, دوبارہ تاکید کا سیگا استعمال کیا کہ ان پر عذاب آ کر رہے گا, پھر غیر مردود, جو ٹلنے والا نہیں ہے, اللہ اس کو ٹالے گا نہیں. آخرکار کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس قوم کا حال بتا دیا, جعل عالیہا سافلہا, اللہ تعالیٰ نے ان میں جو سب سے بلند تھے ان کو سب سے نیچے رکھا. تو غرض, ہم بحیثیت مجموعی قوم یہ الفاظ زبان پر نہ لائیں کہ ہم اللہ کی آفات کا مقابلہ کریں گے. ہم اللہ کی آفات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ہم اللہ کے سے رحم کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما, ہم ضعیف اور کمزور ہیں, تو طاقتور ہے, ہم اپنا فیصلہ جو ہے تیرے سپرد کرتے ہیں, تو ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے, تو ہم سے یہ آفتیں اور یہ مصیبتیں ٹال دے. دوسرا اور دوسری جو غلطی ہم بحیثیت مجموعی قوم کرتے ہیں, اور ذرائع ابلاغ ہماری تربیت کر رہا ہے اس چیز پر, وہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب نہیں آ رہے. اگر گناہوں کی وجہ سے آتے تو ہم سے بڑے بڑے گناہگار بیٹھے ہیں, ان پر کیوں نہیں یہ آتا؟ یہ ہمارے مسلمان جو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ یہ الفاظ ادا کرتے ہیں. یہ شیطان کی ایک چال ہے, اور اس چال کی انتہا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کا احساس نہ ہو. جب تک انسان کے دل میں گناہ کا احساس رہتا ہے تب تک اس کے دل میں خوف اور ڈر باقی رہتا ہے. جب گناہ کا احساس دل سے نکل جاتا ہے اس کے بعد انسان کی انتہا ہوتی ہے, پھر انسان کے لوٹنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل سے اس گناہ کے احساس کو ہی ختم کر دے, کہ نہیں یہ جو مصیبتیں آفتیں آ رہی ہیں اس میں تو تمہارے گناہ کا کوئی دخل نہیں ہے, تمہارے سے بڑے بڑے گناہگار بیٹھے ہیں. یہ بھی بہت بڑے الفاظ ہیں میرے بھائی. جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے, وہ کبھی بھی یہ الفاظ زبان پر نہیں لاتا, ہر وقت ڈرتا رہتا ہے. قرآن مجید کو سورہ عنکبوت دیکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سابقہ امتوں کی ہلاکتوں اور عذاب کا ذکر کیا, کیا کہا؟ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ, ان سب کو ہم نے پکڑا گناہ کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے. کس انداز میں پکڑا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, بعض لوگوں پر ہم نے پتھروں کی بارش کی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ, ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے سخت آواز اور کڑک سے اس دنیا سے ختم کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, کچھ لوگوں کو زندہ زمین میں دسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کچھ لوگوں کو ہم نے پانی کے سپرد کر دیا, غرق کر دیا. یہ عذاب جو آئے ان کی وجہ کیا بتائی؟ کلن اخذنا بذنبہ, سب کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے ایسے کیا. تو ہمارے اوپر بھی جو سیلاب آتے ہیں, جو آفتیں آتی ہیں, یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہے. ایک اور آیت میں گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ گناہ ملی ہوئی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں واپس. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عالم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرب, کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے ہم کتنی بستیوں کو تباہ کر چکے ہیں, ان کو ہم نے اتنی طاقت اور قوت دی تھی, ما لم نمکن لکم, جتنی طاقت اور قوت ہم نے تم کو نہیں دی. اس بات کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنی طاقت قوت اور زور بازو سے اللہ کی عذاب سے نہیں بچ سکتے. مکنہم فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ, انہیں ہم نے اتنی قوت دی تھی, مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ, جو تمہیں نہیں دی ہم نے, تم کمزور ہو ان کے مقابلے میں. انہیں نعمتیں بھی اتنی دی تھی, اَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْہِمْ مِدْرَارًا, کہ موسلا دھار بارشیں ان پر برساتے تھے, ناز اور نعمت میں وہ نعمتوں میں پلتے تھے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ, ان کے نیچے سے نہریں چلاتے تھے, اتنے عیش اور عشرت میں تھے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, فرمایا یہ نعمتیں ہم نے چھین لی اور ان کو ہلاک کر دیا, کس وجہ سے؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ختم کر دیا. گناہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ زمین میں فساد بپا ہو جاتا ہے. زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے بر, خشکی اور تری میں فساد بپا ہو گیا ہے. بما کسبت ایدی الناس, اس وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. وجہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ ان کو اس کا مزہ چکھایا جائے جو انہوں نے عمل کیے ہیں. لعلہم یرجعون, ہو سکتا ہے یہ واپس لوٹ آئے حق کی طرف. اس لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انا للسیئۃ سوادا فی الوجہ, کہ برائی جو ہوتی ہے یہ چہروں کو سیاہ کر دیتی ہے. جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کے چہرے پر پھٹکار برس رہی ہوتی ہے. انا للسیئۃ سوادا فی الوجہ, کہ برائی کی وجہ سے انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. وظلمتا فی القلب, اس کے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے, وہ پہچان نہیں سکتا کہ کون سا عذاب ہے اور کون سی ابتلا ہے میرے لیے. ونقصا فی الرزق, برائی کی وجہ سے اللہ رزق کی برکت کو واپس لے لیتا ہے. ووہنا فی البدن, برائی کی وجہ سے اللہ جسموں کو کمزور کر دیتا ہے, بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. وبغضا فی الخلق, برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں میں نفرتیں ڈال دیتا ہے, بغض ڈال دیتا ہے, عناد ڈال دیتا ہے. یہ پانچ بنیادی سزائیں, سوادا فی الوجہ, چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں, ظلمتا فی القلب, دل تاریک ہو جاتے ہیں, وہنا فی الجسم, جسم کمزور پڑ جاتے ہیں بیماریوں اور برائیوں کی وجہ سے, اور نقصا فی الرزق, رزق کم ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ بغضا فی قلوب الخلق, مخلوق کے دلوں میں بغض اور حسد پیدا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی, ہر وقت انسان پر جو بھی تنگی اور سختی آتی ہے اس کی وجہ اس کا گناہ ہوتا ہے. سب سے پہلے اس کا ذہن گناہ کی طرف جانا چاہیے. ہمیں من حیث القوم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا. تیسری جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ کافر ملک جو ہیں وہ ہم سے زیادہ گناہگار ہیں, ان پر کیوں یہ عذاب نہیں آتا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں حقائق پتہ نہیں ہے. اگر کافر ملکوں میں جو زلزلے آئے ہیں ان کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں, اتنے خطرناک زلزلے ہیں کہ انسان کی جو ہے عقل ورتہ حیرت میں پڑ جاتی ہے. 1556 میں چائنا میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں 1,000,000 افراد جو ہے نا مر گئے تھے, 1,000,000 افراد. 1976 میں ہی چائنا میں زلزلہ آیا جس میں 600,000 افراد مرے تھے. ابھی ہمارے 2010 میں ہیٹی کے اندر زلزلہ آیا جس میں 300,000 سے اوپر لوگ مرے. ابھی یہ جو سونامی آیا جس کی زد میں اکثر غیر مسلم ممالک تھے, لاکھوں کی تعداد میں اس میں لوگ مرے. ہم کیسے کہتے ہیں کہ کافروں پر عذاب نہیں آتا؟ یہ صرف زلزلے کا عذاب ہے, اس کے علاوہ جو ان کے اوپر نحوست اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے سیلابوں کی شکل میں, برفانی طوفانوں کی شکل میں, اور آسمان سے جو ہے مختلف قسم کی آفات گرنے کی شکل میں, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. جاپان میں زلزلہ آیا, اٹلی میں زلزلہ آیا جس میں 2 شہر, 1 40% اور 1 25% سے ختم ہو. تو یہ ہم حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں آتا. پہلی بات یہ کہ ان پر ہمارے سے سخت عذاب آتے ہیں، لیکن یہ شیطان ہمیں دکھاتا ہے کہ ان پر تو عذاب نہیں آ رہا جو زیادہ منکر ہیں، تم پر کیوں عذاب آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو کبھی بھی کافر سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے. کافروں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. لا تحسبن الذین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ان کے بارے میں یہ مت سوچو کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں. انما نملی لہم لیزدادوا اسما، انہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ میں مزید بڑھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ مومن کی جو مثال ہے وہ گندم کے شاخ جو ہے اس کی طرح ہے، کہ جب گندم کی شاخ پر تیز ہوا چلتی ہے تو وہ اس طرف جھک جاتا ہے، ادھر سے چلتی ہے اس طرف جھک جاتا ہے، وہ درخت گرتا نہیں ہے، کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا، پھر سنبھل جاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، بہتری آ جاتی ہے. اور فرمایا کہ کافر کی مثال اس سخت درخت کی مانند ہے جو اکڑا کھڑا رہتا ہے اور اس پر ایک ہی دفعہ ہوا آتی ہے، جب گرتا ہے تو دوبارہ اٹھ نہیں سکتا. تو مومنوں پر اللہ تعالیٰ اگر یہ سختیاں نازل کرتا ہے بھیجتا ہے تو یہ ان کو اسی تھوڑا جھکانے کے لیے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، پھر بہتر ہو جاتی ہے حالت، پھر صحیح ہو جاتے ہیں. لیکن کافر پر جب اللہ کی سختی آتی ہے تو ایک دفعہ ہی وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھ لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت واجب تھی، سب سے بہترین دور تھا، لیکن ان عذابوں اور سختیوں سے وہ کیسے ڈرا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیبتنی ہود و خواتها، سورہ ہود اور اس کی بہنیں یعنی سورہ مرسلات، اما یتساءلون، سورہ تکویر، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں اللہ کے عذابوں کی سختیوں کا ذکر. ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہوا چلتی یا بادل نظر آتے تو میں دیکھتی کہ لوگ جو ہے مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ تبدیل ہو جاتا، پریشان ہو جاتے ہیں. پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اللہ کے رسول میں کیا دیکھتی ہوں کہ جب بادل یا ہوا آتی ہے تو لوگ چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، بارش ہوگی، اناج اگے گا، اور آپ کا چہرہ جو ہے تبدیل ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ، کون شخص مجھے یقین دلائے کہ یہ جو ہوا آ رہی ہے اس میں عذاب نہیں ہے؟ کون مجھے یہ یقین دلائے کہ یہ جو بادل آ رہا ہے کہ اس پہ اللہ کا عذاب نہ ہو؟ فرماتے ہیں قد عذب قوم بالريح، ایک قوم کو اللہ نے ہوا سے ہی ختم کر دیا تھا. ورا قوم اصحاب، ایک قوم نے بادل کو دیکھا تھا، خوش ہوئے تھے اور کہنے لگے تھے ہذا عارض ممطر، کہ یہ بادل آ رہا ہے یہ ہم پر بارش برسائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل ہوا ریح فیہ عذاب شدید، یہ ہوا ہے اس میں سخت ترین عذاب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا وجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے اللہ کے رسول جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا، جن کا وجود عذاب سے مانے تھا وہ ان آفات کو دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ لوگ خوش ہوتے تھے بادل اور ہوا کو دیکھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بار زلزلہ آیا، لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ لوگوں بہت گناہ ہو گئے ہیں تمہارے، اور پھر مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ آج کے بعد اگر زمین ہلی تو عمر تم میں نہیں رہے گا، عمر اس علاقے کو چھوڑ کے چلا جائے. اس وقت جو خیر القرون تھے وہ لوگ اللہ کی انعافات اور عذاب سے دل میں کتنا خوف اور ڈر محسوس کیا کرتے تھے. تو ضرورت بھائی اس بات کی ہے کہ نہ ہم یہ اعلان کریں کہ ہم ان آفات کا مقابلہ کریں گے، عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ ہمیں یہ مطمئن ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہے سختیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں ہیں کیونکہ ہم سے بڑے بڑے گناہگار موجود ہیں، اور نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اہل کفر پر عذاب نہیں آ رہے. ہم پر کیوں آ رہے ہیں، نہ شکوا شکایت کرنی چاہیے۔ اگر نجات کا راستہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں۔ سلف صالحین میں سے ایک کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ما نزلت عقوبۃ الا بذنب، کوئی بھی سختی آتی ہے تو گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ وما رفعت الا بالتوبہ، اگر اٹھتی ہے ختم ہوتی ہے تو توبہ کی وجہ سے ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے حضور استغفار کریں، توبہ کریں، صدقات و خیرات کثرت سے کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کثرت سے نوافل اور نمازیں ادا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے غصہ وہ ٹھنڈا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو نشانیاں بھیجتا ہے، ان نشانیوں میں جو اس نے درس اور عبرتیں رکھی ہوتی ہیں، ہمیں ان کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔